بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وجميع المسلمين، ورضي الله عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو الفيض والعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، في نخم مم لن يمون كي سورة الفاتحة تموي جرم نار الآية بسم سبحانه وتعالى دي وحنان صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما صراط يالله جنني يونا الذين قايا خمنا أنعمت خيولنغ عليهم تنيوم غير يالله بلنبوة لتنيغ خمنتنا المغضوب مرفنا عليهم تنيوم ورلين ولا الضالين رتاقين ويسان كوي ni tambali won kon ci siratal ladina an'amta alayhim sirata yon wuyatu reuy wut bax wu djub alladhi mi nga xamne alladina moy yonu gaay nga xamne an'amta xewele nga alayhim ci ñom amna luñ ci jotono wax waye ndax comme niko alquran waxe moy siratal ladina an'am Allah moy alladina an'am Allah alayhim minan nabiyina was-siddiqina والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل من الله. واو ان فات اي بوب موي اي بي غنا تنك تي غنا ماتال سي فيري نيان نوي الذين انعم الله عليهم ني يالا خيوول تودون نانيو لين ليغي مو ديس تي ان شاء الله امانه جوتاي بي سي لا نيو جيخالي نيو نونو ak seen ay melo ak bañu xam ñan la suñu borom subhanahu wa ta'ala xewule li nga xamantene mën nañ ko wax pour jéxal wax joju inshallah moy xewul suñu borom subhanahu wa ta'ala bu nekké ci jàmm manam bu mu maté ci mom dafa am ñetti mbir yo xamantene mom la ko yalla wërsegalé ñetti mbir té ñetti mbir yoy bu ko ko suñu borom subhanahu wa ta'ala ku ko suñu borom wërsegalé na xamne yalla wërsegal nako li gëna mag dañu ñu wërsegalat moy moy al ikhlas wala al imanul kamil ngum yalla gu mat sekk ak selal ikhlas wa nga xamne nu muy def day def te yalla tax wal amalus salih wal ilmun nafi' bo al ilmun nafi' moy xam xam bo xamantene day jariñ xam xam mi nga xamne day jariñ ak al amalu salih mo djuf jo xamantene day sel ñet yi kep ko xamantene sama borom subhanahu wa ta'ala wërsegal nako ko na xamne wërsegal nako lu bar lu manam danaka lepp lool motax yent yalla sulayman ala nabina wa ali afdal salatu wassalam mi ngi nan rabbi awzi'na an ashkura ni'matak التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين يو سما بروم ربي يو سما بروم أوزعني يالا nga xirtal ma an ashkura ci ma geureum ni'matak sa xewal allati yo xamna an'amta mom nga xewal aliya ci man wa ala waliday ak sama ñaari wajuri wa ndax moy ndax waxon na ci walaqad atayna daawud wa sulayman walla wa kay moy xam xam ba wa kay kon ñom yalla defalon na len xam xam kon nga gis fofu xam xam baangi fa xam xam bi ak le fait que ñom xam xam bi yep di delu wat ci borom bi subhanahu wa ta'ala bañu nan alhamdulillah alladhi faddalana ala kaseerin ibadihi almu'minin ñuy sante yalla bi nga xamantene borom xaji sante deug deug sante sante gi yello deug deug ci suñu borom subhanahu wa ta'ala aji sax la ñel la ko mom yalla ha alladhi mum yalla moy bur bi nga xamantene faddalana moñu gënalé ala kafir ci lu bare bare bare bare bare min ibadi ci jamm yu almu'minina way dum kon aya manam yent yalla sulayman kon fofu alayhi salatu ala nabina wa alayhi salatu wassalam mune kon yalla nga xiw nga xirtal ma ci may gërem la deng malay sante dila gërem ci sa wa ala wa ci xewal yi ma defal ak sama wajuri wa an a'mala salihan tamay def ju sel go xamne tardahu dong ko gërem wa aslih li fi zurriyati te yalla nga yewenal ma sama njabot lol tamit lu am solo la lolou nak mom moy motali xewul moy xew moy mi nga nekké ci jëf ju ci sel té xol ak jëf ak xam xam bu rafet té sel té fay jariñu ak jëf ju bax yalla wëru sëgal la njabon bu ko perpétuer yalla nañ ko yalla defal ci barki yenenti bi sallallahu alayhi wasallam motax mu na wa adkhilni té yalla nga duggal ma bi rahmatika ci sa yermande kessé kese fi ibadika mu'minin sa jamm nga bolu no fi ibadika salihin sa jamm sel ñu bax ni lol moy salah gi ñu doon wax jëf ji manam ak mbax gi ak sel gu bok ci salihin ay niki nonu motax sama borom subhanahu wa ta'ala mi ngi wax ni julit ni en general yenenti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam en particulier da fa wax na rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin wa yalla yalla nga irtal mu awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya ci ma geureum xewul gi nga xamantene mom nga xewule jëme ci man wala walde ak sama wajuri han waslih li fi dhurriyyati te yalla nga yewenal mit sama njabot wan amala salihan bok te moy def ju sel tardah bo geureum waslih te nga yewenal mu fi dhurriyyati sama njabot wa inni tubtu ilayka man ka tub na jëm ci yow delu na ci yow complètement wa inni naka man kan ñu suñu ci yow matu ila bok kon lolu day tek tale xewal gi nga xamantene manam mom manam non lay manifester wo motax yeenante bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamantene mom la yalla gëna bëgg ñepp mom mu dem ba tan ci jaamu yi ño xamantene de leena bëgg ci jaamu yalla yi sama borom subhanahu wa ta'ala def mu bëgg leen ngir manam xéetu bëgg yi ci anam gu mat sekk ku deme rek mu'adh ibn jabal radiyallahu anhu ba mu ne ko yow dama la bëgg ya mu'adh inni uhibbuka wallahi inni la uhibbuk فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول الرب اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك نونو موي حديث بوسيو بو حديث مسلسل بالمحبه امنا داني يننتي صلى الله عليه وسلم داني معاذ من دا ما لا سوف والله دا ما لا بك معاذ بول باي سايو جولي با نوب مو مو نيان مانام في لا خمغا lim ko digal mu ñaan ko mu ne ko moy da ngay wax naan allahumma yow bur yalla mi ci tur yu mag yeek me lay yeekati ko ayni yalla nga xet lima nga dimbali ma nga jappale ma ala zikrika ti malay tud sa suwe wa shukrika ti malay geureum han do ngal jabar yalla wala wala wala wala okay wa husni ibadatika raddu ala jabar yalla wa husni ibadatika ak tamit may rafetal di selal njaam gi malay jaam xolal yi mu ko digal yoyu manam moy motali manam moy xewaluk yalla matna ci mom yoyu bis bu deme ba yalla may ko moy xewaluk yalla matna ci mom manam ndax ko beug da ngay beug xewaluk borom subhanahu wa ta'ala mat ci mom lolou nak motax d'ailleurs sax ni niñ lay ñaanal yep c'est autour de xewulu yalla nek ci yow te li moy bi moy yi nga xamne ne boko amé xewulu yalla borom subhanahu wa ta'ala mat na ci jamm bi nga xamantene mom la yalla defal lolou lolou motax sax sama borom subhanahu wa ta'ala xam bi mu xam lolou motax mu wax nit ñepp ne len ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanu min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina fa amma alladhina amanu billahi wa'tafamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilayhi siratan mustaqima wa yeen gaay nga xamantene yeen ay yeen nit ñi ya ayyuhan nas qad deug deug ja'akum dikena len burhanun ay mbir yu bir yu ay preuve manam lo xamantene day irrefutable min rabbikum bu tukke ci seen borom wa anzalna ta wacce nañ ilaykum jeme ci nuran ak leer bo xamne mubinan bu leer na muy beral la moy soit alquran wala yenenbi sallallahu alayhi wasallam ala kulli halin alquran ak sunna fa amma dal alladhina ka nga xamantene amanu gem nañ billahi ci bur yalla wa tasamu bihi ci ñu ngay ci mom fa sayudkhuluhum khalsaf na len duggal fi rahmatin ci xewon minhu bu tukke ci mom ci yermande yermande borom subhanahu wa ta'ala wa fadl ak ngeneen lol moy xewal yermande yalla ak ngeneenam moy xewal wa fa bi fadlillah wa rahmatihi fa bidhalik falyahrahu falyafrahu wa buñu bekk nit lolou kesse moy lu jara digge moy yermande ak yalla ngeen ak ngeneel ak yalla subhanahu wa ta'ala motax wa yahdihim dana len gindi ilahi jeme ci mom siratan yon wo xamantene wu leer wu mag lay don wujju xott bo xamne mustaqiman ay jow woral lay wa motax li lolou day tektele ci sourate an-nisa yi han day tektele manam li nga xamantene mom lañ doon wax ne nonu la xewulu borom bi subhanahu wa ta'ala di manifester wo ci jambi niki nonu lolou motax sax sama borom subhanahu wa ta'ala ci meme sar bi mi ngi nan yenenbi sallallahu alayhi wa sallam wa lawla fadlullahi alayka wa rahmatuhu la hamma ta'ifatan minhum an yudilluka وما يضلونك إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما واو تي نونو تي غاي خامي خيول بروم سبحانه وتعالى تي دوما ادمي مانام مونيكو ولولا برون فضل الله غنيلك يالا عليك تي ورحمته اك يرمندي موي ñaar mbir ñu wax sank kon la xamat jinnani dana mebet pa ikutul kurel min hum ci ñoom say say yi wa moy chrétien yi juif yi ak athée yi gaay yu mel ni ñoom an yudilluka ci ñu sank la ñoom lool la ñu mebet waye wama yudilluna duñu sank illa anfusuhum dul seen bop wama yadurunaka min shay'in te duñu la lor ci dara te lolou mom moy ngeeneel ak yalla gi legui nan la mel nan la ko manifester wo sama borom subhanahu wa ta'ala kon ñongal na la ba jox la ngeum gi nga xamantene taxna ba duñ la mëna sank lolou moy kon lolou day firndeel ben ci liñ waxon sank ñaaral moy wa anzala wa atina allah bur yalla alayka ci yow alkitaba tire wal hikmata ak sunna manam sagesse mais sunna lay teki ci fi manam alquran ak sunna wa lata yenti bi sallallahu alayhi wasallam wa hadith bi nek sahih al-bukhari ala innani utitu alqur'ana wa mithluhu ma'ahu ala wa wi ala yegol len yegal len utitu jox nañu mo alquran wa mithluhu ma'ahu ak lu melni alquran mu and ak mom moy sunna ndax ak sunna moy leral alquran wa allamaka tasabbaram subhanahu wa ta'ala khamalna lama lam takun ta'lam lo xamanteni xamoko won bo bolé yi muy hein manifestation xam xam bi muné wakana motax nek na té du deñ di nek fadlullah ngénélu yalla alayka ci yow aziman di lu mag mag mag mag wa té lolou motax ci ngay xamé né sama borom subhanahu wa ta'ala xewal gi mu defal yenenti yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak ñi nga xamantene ñom ñoo top yoonam di xéetam bi manam ñu manifesté wo ci ngëm yalla gu mat sekk ak xam xam parce que xam xam nak ak ngëm yalla ñom ñoo jitu wax ak jëf té loolu buñ amé ci la wax ak jëf di amé ndariñ ci lay wax ak jëf di amé solo loolu motax yenenti yalla musa sax bo sétlo alayhi salatu wa salam sama borom subhanahu wa ta'ala daniko han bimu ñewé daf ko jangal motax tout temps mu jangal ko xam xam d'abord lako doon wax ne ko dama lay jangal xam xam mais xam xam bi après jëfé lay jariñ parce que xam xam bu fekké tane amul jëfé ba danaka bari wu jariñ xam xam ñaari mbir rek lay jariñ moy jëfé ak jangala jëfé ak jangala pour ñeneen ñi ñoom tamit jëfé lool rek la kon en gros jëfé lay jariñ lool motax xolal yent yalla Musa alayhi salam bi mu ñewé yalla daf ni ko inni ana rabbuka fakhla an alayka innaka bil wadil muqaddas tuwa wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha doko wax innani ana allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri xam xam bango ba pare bi xam xam bi jëfé ya nga ci moy la dañ ko inni naka man ana man yalla li wër wor moy man rabbuka may sa borom fakhla kon na nga sumi na lay kasse dal innaka ndaka yow nak li wer wor moy bil wadi yaangi ci gokh al muqaddas bañu selal bu nga xamantene dañ ko dafa barkel te denc mbolam tak tak ak toi non la tuddu mune wa anaxtartuka te man mala tan kon fastami deglul lima yuha liñu lay wahyu liñ lay revelé liñ lay yenké wal ci kaddu manam fini motax borom xam rahmatullahi alayhi ay yi dañ ci wax ne yent yalla Musa alayhi salam yalla dako jangal d'abord tegginu xam xam bala mu koy jox xam xam wa dako xamal importance bi kan ci kan la xam xam bi joge moy yalla ben mu wax ko ñaarel teggin bi bam comprendre bamu mu comprendre ko parce que lolu mu intégrer ko ci bopam ñaarel bi moy mu wax ko comportement physique bu mu wara def moy simul say dal fi nga ne dafa sel jotay yu xam xam yi jotay yu sel la jotay yu yiwu la jotay la yo xamne malaka yi dañ koy tewé ba pare bi difa wacc sakina dal yermande borom subhanahu wa ta'ala difa wacc xewulu borom subhanahu wa ta'ala difa wacc hadara yalla la ñeekke fa tegg lolo tax ñuy wax ne hadara yalla hadara serigne bi moy hadara yalla lolo tax bu soufi diko wax moy hadara yalla parce que xam xam yu fay genné la ak leer ya fay balé yoyu nonu yeurum ndik yalla gi fay wacc lolo manam moy rek comme si nga nekkon ci hadara yalla bi lolo tax ñukoy wax motax mu ne ko nak kon nak deglu na nga am comportement bu rafet parce que place bi dafa sel parce que sino konon ton parce que su place yi gën ci place du place bobu place yi gën ci place yi moy souf moy jakkay yi comme ni ko yenen te bi waxe sallallahu alayhi wasallam parce que lan parce que jakkay dañ fay jaam yalla difa julle difa tuddu yalla mais ba pare difa wax ay xam xam lolou motax place yi gën ci place moy place yi nga xamantene place jangala la te jaamu yalla kesse nonu manam tay ñaari jotay buñ amone jotay ñenn ñi dañuy julli ñi ci dess tok di jangala xam xam jotay yu xam xam bi mo gën jotay yu julli te lolu borom xoxoy rahmatullah alayhim ñu ko jëlé ci ñaari hadith wala ba bok na ci fuñ ko jëlé ci ñaari hadith ñaar yi benn bu jëk bi moy jotay yenenti bi yalla moy li hadith ibn abbas radiyallahu anhu bi nek sunan tirmidhi mune yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ne ma ubida allah afdal min al-fiqh fi din wala faqih wahid ashad ala ash-shaytan min alf abid jaamu wuñu yalla lu gëna mag moy ut xam xam ci diine fekk diine amul lu gëna reuy lool ba pare ben borom ki kesse ben borom xam xam kesse mo gëna tar ci sheytaane ci jooni jaamu kat ño xamantene ñoom amuñu xam xam bi waje am wa loolu benen bi moy wafdu abdou khaïs biñu ñëwé moy hadith ñi ngi ci sahihi hadith ummu salama radhiyallahu anha ya aisha radhiyallahu anha fam solo na len ñoom ñi ngi ci sahihi manam sahihu imam al-bukhari ak bu imam muslim rahmatullahi alayhima yerenbi sallallahu alayhi wasallam dafa julli ginnaw takusan parce que ginnaw takusan dañuy téré ku fa nafilu mom mu nafilu ci ñu laj ko ne ko lan motax nga nafilu fi heure bi té dañ koy téré mu né c'est parce que wafdu abdou qais ñu ñewul ñoma téré won sama nafilu yima warona def ginnaw julli tisbar bi ma bañ ko def ngir tok ak ñom ngir tok ak ñom ñom nak lay fay instant bi ni ñu ne ko est ce que ñun musallam radhiyallahu anha parce que hadith aisha radhiyallahu anha parti bi ma lay wax ni du ci nek mais hadith musallam radhiyallahu anha ci la ne mu ne ko est ce que ñun bu lu garal li bu ñu dalé dañuy fay li mu ne dedet li nak sama jagne la manam di julli ginnaw takusan bi ndax fay nati lo tisbar bi lolou jagne la mën nako fay nak benen moment mais pas ci ginnaw takusan bi parce que heure bobu dañuy téré ko fu julli imaginer subhanallah borokhou rahmatullah alayhim ne xolal dafa privilégier jotayu xam xam ci julli nafila nafila pa farata nafila dafa privilégier jotayu xam xam bobu wa té fi bo gisé ay bi ñu nek yenente yalla Moussa alayhi salatu wassalam sama borom subhanahu wa ta'ala daf ko jangal d'abord xam xam bi jangal ko d'abord teggino xam xam bi dok ko jangal jaamu yalla bi wa lolo tax mu ne ko nak wa anaxtartu ko kon man tanana la moy bu yalla bu la yobuy ba nga xamanteni yow manam def na ci yow predisposition nga bëgg di fekke jotay xam xam nga nekk ci lool mo yalla tanana la kon nak fastane elema yu xaa bo deme ba fula yalla tanne nak dem ci hadara yalla bi del deglu nak bu lu nekk di ciow di wax di nekk di topato yenen ba tax do bénéficier wu ci mbir loolu mo dalon Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullah nga xamantene bimu don jangale waji commencé bindu parce que mom ak Imam Ash-Shafi rahimahullah manam ay danaka ay morom la mom d'ailleurs mo lajone Imam Ash-Shafi rahimahullah mu bindal ko risala motax mu bindu ar-risala téré bi ñeek bindu ci usul ci usul fiqh wa rahimahullah talibé bi dañu togon gaay niñ doon bindé di yëngël feuy affaire bi di def bruit lolou mo taxaw mu ne mu taxaw digul mu arrêté pendant un mois jangalé wul parce que yéne ñak téggi dé len di def len dank mo do bay tax sama course bi motax borom rahmatullahi alayhi pourtant sokki yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf ne ci hadith bu nek sahih imam bukhari mu ne as-siwaku mataharatun lil fami wa mardatun lir rabb da fay setal gemil te day geureum lo borom bi subhanahu wa ta'ala and ak lolu borom xam xamih rahmatullahi alayhi ne kuy sokki ci jotay xam xam yi moy yow amoteegi no xam xam dañ koy téré place bobu pourtant xol gis nga limuy jariñ nim bare and ak lolu jotay xam xam dañ ko ci téré ndax dañ ne ma ja'ala Allah li rajulin fi qalbayni min jawfi min qalbayni fi jawfi bok yalla defalul nit ben nit ñaari xol ci ben dem bi dedet soit da ngay mëna concentré ci li ma nga ci lé mais ne ci lé dedet lolu motax mu jangal ko ne ko nak après innani ana Allah la ilaha illa ana lolu selal ga ngok man ma yalla amul benn bour bo xamne yel non ñu jam ko ku dul man kon nak fa'budni nangama jamu nangama wetal nangama toroxlu ci man kesh wa aqimit nangat khawal as-salata julli li zikri mu am ñaari fi ngir fatali kuma benn bi mais ñaaral bi moy bi yelenbi sallallahu alayhi wasallam